NPO Radio 1 met Lara Rentsen. Komend uur in Nieuws en Co. Steeds meer Britse parlementariërs keren hun eigen Labour-partij de rug toe. En Nederland sluit nieuwe sancties tegen Venezuela niet uit. Maar wat vinden ze op Curaçao eigenlijk van die harde opstelling? Het eilandje ligt op slechts 70 kilometer van de Venezolaanse kust. Zo dadelijk meer daarover. Nu het NOS-journaal Gert Kluk. Een top van Israël met vier Midden-Europese landen in Jeruzalem is afgeblazen na uitspraken van de Israëlische premier Netanyahu en zijn minister van Buitenlandse Zaken. Die hadden gezegd dat Polen hebben samengewerkt met de nazi's, en minister Katz zei ook dat Polen het antisemitisme met de paplepel ingegoten hebben gekregen. Daarop besloot de Poolse delegatie het overleg in Jeruzalem af te zeggen. Vorig jaar werd in Polen een wet aangenomen die het verbiedt om te suggereren dat Polen medeschuldig is aan de jodenvervolging. In de Tweede Wereldoorlog zijn naar schatting 6 miljoen Polen vermoord, onder wie 3 miljoen Joden. Het aantal woninginbraken, straatroven en overvallen in Rotterdam is vorig jaar opnieuw gedaald. Maaltijdbezorgers worden wel vaker beroofd dan voorheen. Een deel van die groei wordt verklaard door de forse toename van het aantal maaltijdbezorgers. Verslaggever Robert Bas. Veel van die maaltijdbezorgers hebben ook nog cash geld bij zich. Dus dat maakt dat interessant voor jonge overvallers met name om deze mensen te overvallen. En je ziet wel dat de gemeente ook hieraan probeert te werken door die bezorgrestaurants over te halen. Niet meer cash geld te werken, maar gewoon via digitaal betalen. En dat moet op termijn het aantal overvallen op die maaltijdbezorgers terug gaan brengen. Drie medewerkers van een bedrijf uit Venlo zijn door de rechter veroordeeld voor de illegale export van goederen naar Iran zo'n 10 jaar geleden. Het Venlose Euroturbine leverde onderdelen die mogelijk gebruikt konden worden voor de productie van massavernietigingswapens. In de Filipijnen zijn dit jaar al 136 doden gevallen door mazelen, vooral kleine kinderen. Veel Filipijnen durven hun kinderen niet te laten inenten, omdat er 2 jaar geleden valse berichten rondgingen over dodelijke vaccins. De regeringspartijen zijn niet enthousiast over het verzoek van president Trump aan Europese landen om gevangen IS-strijders terug te nemen en te berechten. Trump dreigde gisteren dat de opgepakte strijders worden vrijgelaten als Europa niet meewerkt. India zegt dat het 2 Pakistanen heeft gedood die achter de bomaanslag in de provincie Kashmir zitten. Donderdag blies een zelfmoordterrorist in een auto zichzelf op tussen bussen met Indiase militairen. Daarbij vielen 40 doden. Het opgeleide conflict over Kashmir heeft gevolgen voor de bevolking, zegt correspondent Aletta André. Mobiele netwerken zijn stilgelegd, scholen zijn dicht, examens uitgesteld. En afgelopen dagen werden ook al 150 jongeren opgepakt die ondanks het uitgaansverbod naar buiten gingen. Daar is weer tegen gedemonstreerd volgens Kashmiri media. Die protesten zijn weer gestopt door de politie en de burgers worden geëvacueerd. Het conflict over Kashmir heeft in het verleden al een aantal keer tot oorlog geleid tussen India en Pakistan. Een Zweedse activiste die in een vliegtuig protesteerde tegen de uitzetting van een Afghaan heeft een boete van €324 gekregen. Ze zat op 23 juli in hetzelfde vliegtuig als de Afghaan en weigerde te gaan zitten, waardoor het toestel niet kon vertrekken. Haar actie was live te volgen op Facebook. Uiteindelijk werden de activiste en de Afghaan van boord gehaald, waarna het vliegtuig met 2 uur vertraging vertrok. De Afghaan werd later alsnog uitgezet. Het Zweedse OM had tegen de activisten 2 weken cel geëist, maar de rechter vond een boete voldoende. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanavond en vannacht kan hier en daar wat lichte regen of motregen vallen. Minima vannacht rond 6 graden. Morgen in het noorden en oosten nog vrij veel wolken. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 8 tot 11 graden. En de verkeersinformatie heeft u nog van onze goede Wijnand Zwaan. In het zuiden van het land zijn flinke problemen op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch. Gebeurde daar een ongeluk bij Boxton Noord. Staat file vanaf Best 11 kilometer met wel meer dan een uur vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden richting Den Bosch kan via Tilburg over de A58 en de A65. Op de A12 Den Haag richting Utrecht is een kapotte auto stilgevallen bij De Meren. Hou daar rekening met zo'n 20 minuten oponthoud. En bij Arnhem zijn wat problemen op de A12 vanuit Duitsland bij knooppunt Grijshoort. Er staat een kapotte de vrachtwagen stil en hou daar rekening met een 30 minuten oponthoud. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor €4. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Volautomatische luchtbevochtiging met de nieuwe Venta Airwasher Comfort Plus. Venta.nl. Ik was zo blij met die taallessen. Jij hebt het recht goed te doen. Taalles geven aan nieuwe Nederlanders bijvoorbeeld. Zo vergroot je hun kans in de samenleving. Meer kansen staan op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander. Je wil iets doen met je geld, dus ga je beleggen. Push, put. Oh, gaat dat wel goed? Opties, met veel te veel opties. Derivaat, obligaat, hoe die gaat? Geen idee. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Gemaksbeleggen van Centraal Beheer. Beleggen met hulp van 240 experts. Kijk op centraalbeheer.nl/beleggen. Beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer kansen staan ook in het gratis kansboekje. Dat download je op kansfonds.nl. Gemaksbeleggen, nu met €50 bonus. Kijk de voorwaarden op centraalbeheer.nl/beleggen. Deze week op NPO Radio 4, de Filmmuziekweek. De mooiste muziek uit romantische, aangrijpende en bloedstollende speelfilms. Meer weten? Ga naar nporadio4.nl. Klassiek komt bij je binnen. NPO Radio 1. NOS NTR. Internationaal wordt er hard gewerkt om de nood voor Venezolaanse burgers in Venezuela te verzachten. Maar volgens het land zelf wordt de hulp alleen aangeboden om de regering zwart te maken. En dus mocht Europarlementariër Esther de Lange vandaag het land niet in. We kwamen om te kijken hoe het gaat met de medische hulp aan mensen ter plekke. Om te pleiten om humanitaire steun in het land toe te laten voor de mensen die eigenlijk het meest lijden onder de situatie hier. Lara Rensen. Nieuws en Co. Amerika gaat nu de hulpgoederen voor Venezuela opslaan op Curaçao. Curaçao ligt dichtbij Venezuela en is dus een goede uitvalsbasis, zou je denken. Maar er zijn ook twijfels op het eiland. In de Curaçaose politiek en op straat. Bon dia. Bonsimang. Wat vindt u daarvan dat Curaçao hulp gaat verlenen aan Venezuela? Ik vind wel. We moeten mensen helpen, altijd, weet je. Maar het is beter dat we neutraal blijven. Want je weet niet, no? De grote mogendheden, no? Nederland en Amerika, no? Die hebben iets te maken met Venezuela. No? Venezuela heeft interne problemen. We houden, no? Mensen te helpen, humanitaire hulp. Maar het beste is om neutraal te blijven. Bent u ook bang dat het gevolgen gaat krijgen voor Curaçao? Ja, ik ben bang voor de gevolgen voor Curaçao. En wat voor gevolgen denkt u dan aan? Ja, militaire gevolgen. Je weet niet hoe die meneer in zijn hoofd heeft. Hè? Ik bedoel, beter om dat te vermijden. Hè? Ik bedoel, als Venezuela, de persoon, de regering die aan de macht is, weet je. We weten niet wie echt, ja, op dit moment zegt, we hebben Guaido erkend. Maar Maduro is ook aan de macht. Er is een twijfel. No? Als Guaido aan de macht was, weet je, dan is het oké. No? Daarom, hè. Ja. Wat vindt u ervan dat Curaçao zich mengt in de hulpverlening naar Venezuela? Ik denk, we zitten dichtbij, dichtbij Venezuela. Dus ik vind het wel belangrijk dat wij ook een zegje te doen hebben. Dat vind ik heel belangrijk. En u bent niet bang dat Maduro boos wordt? Nou ja, goed, nee. Ik zeg, we moeten kijken wat voor ons gunstig komt. Want wij zitten dicht bij Venezuela. Dus wij moeten zeker zijn dat er geen problemen komen tussen ons en Venezuela. Dat is mijn opinie. Het moet via ons gaan en dan kijken wij wat we doen, wat we niet doen. U bedoelt, Curaçao moet dat zelf bepalen? Ja, en niet Nederland? Nee, Curaçao moet dat zelf bepalen. Want wij zitten dichtbij. Nederland kreeg niet de slagen. Wij kregen de problemen met Venezuela. En we zijn afhankelijk, erg afhankelijk van Venezuela. Precies, ze hebben nu alle barkjes zijn terug naar Venezuela. En nu moeten we zien hoe we aan fruit en zo komen. Goedendag. Wat vindt u ervan dat Curaçao hulp gaat verlenen aan Venezuela? En een logistieke hub wordt. U weet daarvan, hè? 100% eens. Ja, ik ben het ook eens. Want we hebben familie daar en we moeten steeds geld sturen voor ze. En ze hebben problemen met eten, medicijnen en alles. Maar het wordt steeds duurder. Dus ze krijgen voor het geld, krijgen ze steeds minder. Dus ik vind dat heel goed. En bent u niet bang dat het gevolgen heeft? Natuurlijk ben je bang. Natuurlijk. Ja, dus je hebt een risico dat je loopt natuurlijk. Het is vreselijk, het is pijnlijk. Ja. Maar u bent bereid om die prijs te betalen? Ja, zeker. En bent u er trots op als Curaçao daar een rol in speelt? Eigenlijk wel, want we moeten helpen. We moeten helpen, iedereen moet helpen. We moeten helpen, maar er zijn ook risico's. Dat horen we terug vanaf de straat op Curaçao. Wij gaan door naar de politiek op het eiland. Ik praat namelijk door met Giselle McWilliam. Zij is van de Curaçaose coalitiepartij, man en vicevoorzitter van het parlement. Mevrouw McWilliam, goedemiddag. Goedemiddag. U hoort bezorgde en ook trotse inwoners van Curaçao. Maakt u zich zorgen of bent u ook trots dat Curaçao gaat helpen? Laat ik het zo zeggen. Wat u net heeft gehoord is precies wat leeft ook in het politieke Willemstad. Zeker van wat betreft coalitiepartijen. Het is zo dat natuurlijk als buurlanden... je ziet hoe het gaat met de Venezolanen in een situatie waar kinderen het geen medicijnen hebben, ouderen het moeilijk hebben om te overleven. En dat is hartverscheurend. En zoals we net vertellen, zijn heel veel banden tussen Curaçao en Venezuela historisch, maar ook familiebanden. En het ene om, ik weet zeker dat iedere Curaçaose familie heeft een of andere verwantschap met Venezuela. Mm. Dus het is een kwestie van balans krijgen hoe wij dit samen kunnen gaan oplossen op een manier waar ze ook zeggen dat we die risico zo min mogelijk kunnen houden. En dat is zeker onze standpunt nu om dit alles goed in kaart te brengen. Om de hulp te geven, maar ook het risico, wat het mogelijke risico's kunnen zijn voor Curaçao. Want waar kunt u dat uitleggen? Houden. Waar bent u bang voor? Voor het interventie, eventueel represaille van Maduro, president Maduro nu. We kunnen niet uit het oog houden dat nog steeds dat hij aan de macht is. En Guaido heeft zich autogeproclameerd. Ik weet niet precies hoe dat is gegaan. Mm-hmm. En hij heeft nog steeds de generaal, hij heeft nog steeds de macht daar. En we hebben al gezien voorheen met de sancties in Europa tegen een paar Venezolaanse ingezetenen van de regering van Maduro. Hoe Maduro heeft gereageerd. Hij heeft zich niet afgereageerd op Nederland. Maar er is gewoon zaken doorgegaan. Er zijn hele grote deals gesloten om een nikkelwelving gedurende de sanctiesperiode. Maar dat hij gedurende die periode wel de grens met ons heeft afgesloten. En met alle consequenties van die dat het voor het eiland was. Dus je ziet dat tussen Nederland en Venezuela, laten we zeggen, de shows gaan. Ja. En wij op een gegeven moment de gebakken peren hiervan krijgen. En daar moeten we voorzichtig zijn. En natuurlijk moeten we alle risico's, voor en nadelen goed bekijken. En kijken hoe wij moeten helpen. En natuurlijk niet helpen is geen optie. Oké, maar dat is duidelijk dan. U zegt niet helpen is geen optie. Ja. Dus er zitten bepaalde voorwaarden aan vast wat mij betreft. Ja. Onder welke voorwaarden laat u de Amerikaanse goederen toe tot Curaçao? Het voorwaarde volgens mij belangrijk is... goederen die kunnen hier op Curaçao komen, maar die moeten worden beheerst worden. Het hele proces moet door lokale mensen gebeuren en NGO's op een niveau van humanitaire aid, zoals de World Food Bank, Rode Kruis, United Nations, dat zij het coördinatie kunnen doen samen met lokale mensen. Dus u wilt geen Amerikanen op uw op Curaçao's grondgebied? Nee, ik wil niet dat ik... Nee, we zijn vrienden. Niet dat we hebben heel veel Amerikanen hier. Maar niet dat zij het laten we zeggen, that they will call the shots on hoe het moet gaan met de goederen die hier zijn op Curaçao. Ze mogen hier zijn. Ze zijn bewust dat we hier heel dichtbij zijn. Bijvoorbeeld de Estado Falcón, zo'n grote state van Venezuela. Daarom willen wij ons ook als hub om hulp te bieden. Mm-hmm. De goederen mogen hier komen, de goederen mogen hier gedoneerd worden. Maar het hele wijlen, hoe we verder gaan met de goederen, moet gedaan worden door lokale autoriteiten en NGO's. Ik denk dat het beste is. Met lokale autoriteiten bedoelt u dat u zelf wil kunnen bepalen wat er gebeurt met die goederen? U gaat daarover, dat is wat u eigenlijk zegt, samen met de NGO's. Ja. Oké. Okay. En ik denk op dat moment kan je het hele gevoel van Maduro nu dan een beetje mitigeren en wachten wat er gaat gebeuren. En ja, als Maduro daar niet meer is, dan zal het veel makkelijk zijn, geloof ik, denk ik dan. Ja. Maar dan moet je ook afwachten. In Brussel spraken EU-ministers van Buitenlandse Zaken over Venezuela. Minister Blok vertelde daarover sancties die al lopen tegen de regering van Maduro in Venezuela. Laten we heel even luisteren naar wat hij zegt. Dan kunt u daar straks nog op reageren. U weet dat we al sancties hebben lopen tegen leden van de entourage van president Maduro. dat we interim-president Guaido hebben erkend, juist voor het organiseren van verkiezingen. En daarmee hebben we een duidelijke boodschap afgegeven dat we willen dat Venezuela weer echt een democratie wordt. Maar ook gesproken over eventuele uitbreiding van de sancties. Dat zou aan de orde kunnen komen. We hebben ze nog niet ingevuld, maar het wordt zeker niet uitgesloten. Oké, ja. Minister Blok zegt dus dat eventuele nieuwe sancties niet worden uitgesloten. Mevrouw McWilliam, wat vindt u daarvan? Ja, dat is inderdaad niet als we zien wat allemaal al gebeurt in Amerika met de rekeningen van PDVSA en de Venezolanen die daar een bankrekening hebben, die een of andere band met Venezuela hebben worden gesloten. Dus en ook het hele operatie van humanitaire hulp, dit is gewoon verlengde ervan. Dus zou je dat op prijs stellen, nieuwe sancties, of niet? Want dat begreep ik niet helemaal uit uw antwoord. Ja, weet je, natuurlijk, wij staan niet te wachten op sancties. En wij staan niet te wachten op oorlogen en machtsstrijd tussen Venezuela en andere landen. Okay. Maar het is de realiteit. Europa is autonoom en Nederland ook. Ondanks dat wij in het verleden vaak hebben gezegd, hou rekening met de eilanden wat betreft sancties, want het repressaille komt bij ons. Met Venezuela is er nooit precies gehoord. Ook daar zegt u eigenlijk, nu, ja, pas op, want er komen dan weer represailles vanuit Venezuela. Ja. We hebben het al gezien, volgens mij is het precies een jaar geleden, het sluiten van grenzen en alle consequenties van die voor Curaçao is geweest en de bevolking. Goed, sterkte. Ik zou het liever niet hebben, maar het is eenmaal zo. De grote machten die beslissen. Fijn dat u met ons wilde praten over uw eiland en Venezuela, dat zo dichtbij ligt. Giselle McWilliam, dank u wel. Wijnand Zwaan, hoeveel files heb je? Nou, het zijn er in totaal zo'n 50, maar de meeste leveren niet zoveel vertraging op, zo'n 5 tot 10 minuten. Maar uitzondering is de A2 van Eindhoven naar Den Bosch, want daar gebeurde een ongeluk met diverse personenwagens bij Bokstel Noord. Er staat file vanaf best 10 kilometer met ruim een uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Tilburg over de A58 en de A65. Dan naar die interessante ontwikkelingen in Groot-Brittannië. Want opgestapt zijn ze met z'n zevenen uit de Labour-partij. En wel per direct. Ze doen het vooral als protest tegen Labour-leider Corbyn. De parlementsleden, ze zijn het niet eens met hoe hij de Brexit aanpakt. Over hoe hij bij de antisemitisme-rel van de laatste jaren niet doorpakte. En over de cultuur binnen de partij. Ook daarover zijn ze kritisch. Luciana Berger stapte ook op en vertelt dat dat geen gemakkelijke, maar wel een noodzakelijke beslissing was. This morning, we have all now resigned from the Labour Party. This has been a very difficult, painful, but necessary decision. We will all sit in Parliament as a new independent group of MPs. Suze van Kleef in Londen. Deze groep is dus uit de partij gestapt. Ze blijven wel in het Lage Huis. Begreep ik nou goed dat ze zelfstandig verder gaan? Ja, dat klopt. Ze hebben het over een politieke beweging. Ze noemen zichzelf The Independent Group, de onafhankelijke groep. En ze blijven dus inderdaad in het parlement, maar stemmen niet meer mee met Labour. En de komende dagen gaan ze de taken verdelen, vertellen ze. Ze hebben al een website waarop ze schrijven, de politiek is kapot. Wij willen daar verandering in brengen. En ze willen ook groeien. Want Chuka Omuna, die lijkt nu een beetje de leider van de zeven, die deed direct ook een oproep. Hij zei, dit is een eerste stap. Als je onze waarden deelt, vertrek dan bij je partij en kom bij ons. En ja, dat is toch wel opvallend, want ze richten zich dus niet alleen op de Labour-parlementariërs, maar op alle partijen. Daar willen ze mensen weghalen. Want ze weten ook bij bijvoorbeeld de conservatieven zijn veel mensen ongelukkig met het beleid en het leiderschap van Theresa May. Dus dat wordt de komende dagen heel interessant of er meer mensen, misschien ook wel van andere partijen, zich bij deze groep voegen. Ja, en of dat dan een nieuwe beweging wordt. Hè? En Jeremy Corbyn, wat heeft die gezegd? Ik kan me voorstellen dat hij dit heel onplezierig vindt. Ja, hij hield het vrij algemeen. Hij zei dat hij teleurgesteld was dat de Labour-parlementariërs niet meer met aan het Labour-beleid wilden meewerken. Maar ja, voor hem is het echt wel een klap. Want niet alleen is hij die zeven parlementariërs, dus ja, zeven poppetjes kwijt. Maar het is echt heel schadelijk voor zijn imago en dat van de partij, denk ik. Want een van de opgestapte politici, Luciana Berger, je hoorde haar net al, zij is zelf Joods. En zij stapt op wegens het antisemitisme en de verziekte sfeer binnen Labour. Zij zei ook, ik kan geen lid blijven van een partij die ziekmakend institutioneel antisemitistisch is. De Labour-leiding negeert de jodenhaat expres. Er heerst een pestcultuur vol fanatici en intimidatie. Ja, dat zijn natuurlijk hele heftige beschuldigingen aan het adres van Corbyn. En ja, daarnaast is denk ik ook wel opvallend dat er gewoon een hele paar oude rotten zijn opgestapt. Hele trouwe Labour-parlementariërs. Mike Gapes, die zat 27 jaar in het parlement voor Labour. Angela Smit is al 41 jaar lid van de partij. Die zei, ik dacht mijn hele leven lid te blijven. Nou, niet dus. Als dat soort mensen besluiten om de partij de rug toe te keren, dan denk ik dat er iets behoorlijks mis is bij de partij. En verandert dit iets aan de Brexit-discussie die nu al in alle hevigheid woedt? Nou, niet direct, denk ik, hoor. Omdat het partijstandpunt van Labour was al om tegen de Brexit-deal van Theresa May te stemmen. Tegen die deal die er nu ligt. Dat hebben deze parlementariërs tot nu toe ook gedaan. En ik verwacht dat ze dat bij de nieuwe stemming ook weer doen. Want deze zeven zijn allemaal Remainers. Allemaal mensen die eigenlijk in de EU willen blijven. Ze zijn voorstander van een nieuw Brexit-referendum. Dus ja, die gaan niet ineens voor die deal stemmen, denk ik. Dus pas als er echt massaal parlementariërs over gaan lopen van andere partijen en zich bij in deze nieuwe groep voegen, dan kunnen ze misschien iets gaan betekenen voor de Brexit. Maar ja, dan moeten ze wel heel erg haast gaan maken, want voorlopig staat die deadline op 29 maart. Brexit is over een maand. Dus ik denk niet dat ze op deze korte termijn de boel ineens kunnen gaan omkeren. Suze van Kleef over de perikelen bij Labour. Dankjewel, Suze. Straks gaan wij het hebben over lammetjes. Er zijn lammetjes geboren, jawel. En of dat nou komt door de lente, het lentegevoel van dit moment, dat hoor je zo. I can tell when you and I do. Rondé met Be Mine. Nieuws en Co. Hoewel het officieel natuurlijk nog geen lente is, zou je na dit weekend al wel een lentegevoel kunnen hebben. En dat wordt nog eens versterkt als je bij schaapherder Bart van Eckendonk in de stal komt. Er zijn namelijk inmiddels al honderden lammetjes geboren. We hebben verslaggever Martijn van der Zanden op kraamvisite gestuurd. Waar lopen we naartoe? Nou ja, we lopen hier naar de schapenstal op de Moleneind in Loon op Zand. Waar de lammetjes geboren worden van de schaapskuddes die hier in de buurt begrazingswerk verrichten. Als ik heel goed luister in de verte hoor ik al wel geplaten. Ja, dat klopt. We hebben ze vanmorgen brokjes gevoerd. Ze zijn nog een klein beetje onrustig. Nou, laten we ze inderdaad even binnen gaan kijken. Gaat de groene poort open. Moet ik hem weer dichtmaken? Ja, we komen hier in de stal. Hier staan alle schapen die nog moeten bevallen en die al bevallen zijn voor een groot deel. Hoeveel schapen staan hier? Hier staan nu ongeveer 500 ooien binnen en 450 lammetjes ongeveer. 450, dat vind ik al best veel. Ja, maar we hebben ook nog 250 lammetjes buiten lopen en we verwachten er in totaal 1200. Is dat vroeg in het seizoen of lijkt dat maar? Ons werk is eigenlijk landschapsbeheer met schapen. Dus we zetten schaapskuddes in voor verschillende opdrachtgevers om heideterreinen te begrazen. Hier in de Loos en Droenense Duinen bijvoorbeeld. Maar ook doen we werk voor waterschappen, de Efteling. Gemeentes zijn we aan het werk. Gemeente Tilburg trekt de kudde eigenlijk door de stad heen. En dat begrazingsseizoen, waar we eigenlijk betaald werk doen, dat loopt zo'n beetje van begin april tot eind november. En in de winter hebben we eigenlijk geen opdrachten. Dus wij zetten eigenlijk relatief vroeg de rammen bij de kudde. Zodat we ook relatief vroeg lammetjes hebben. Dat is eigenlijk gewoon geboorteplanning. Ja, het is planning, ja. Kijk, het dekproces gaat wel natuurlijk. Maar wij bepalen nog wel wanneer de ram erbij gaat en wanneer we hem weer weggaan. Ze zijn wel schattig, hè, die kleintjes. Ja, zeker. Hoe lang ben je als schaapherder? Ik ben in 2010 ben ik daarmee begonnen. En het is nog steeds wel schattig. Maar ik vind het al mooi als het eerste lammetje geboren wordt elk jaar. Maar als straks de laatste geboren is, dan ben ik ook weer blij. Hoeveel van die kleintjes heb je dan geboren zien worden? Of in ieder geval hier in de stal? Ja, dan hebben we ongeveer 1200 lammetjes. Dus ja, dat is een aardig aantal. Nou hebben schaapherders ook steeds vaker te maken met aanbestedingen vanuit organisaties, vanuit gemeentes. Dat is voor jullie nogal een issue tegenwoordig, hè? Als je kijkt naar schaapherders in Nederland, is het een steeds hotter item aan het worden. Omdat organisaties, terreinbeheerorganisaties, maar ook soms gemeentes aanbesteden. Daar is aan zich niet zoveel mis mee. Alleen wij vinden dat als je tevreden bent over een herder of een begrazingsbedrijf, dat je eigenlijk gewoon lange termijn afspraken zou moeten kunnen maken, in plaats van dat er verplicht aanbesteed zou moeten worden. Want dat moet vanuit Europa? Ja, er zijn Europese aanbestedingsregels. Er zijn wel ook regels om daarvan af te wijken. En dat wordt niet altijd gedaan. En wij zeggen eigenlijk van het zou mooi zijn als je, ja, wat ik net zei, als je tevreden bent, ga vooral met diezelfde partij door en maak er lange afspraken mee. En of lange termijn afspraken. En als je niet tevreden bent of je hebt een nieuw project, ga vooral aanbesteden. Natuurlijk moet je kijken wat er in de markt gebeurt. Een herder die al jarenlang in het terrein loopt, die heeft heel veel kennis van het terrein. Die weet wat er gebeurd is. En die kennis is eigenlijk ook heel erg waardevol. Want wat is inderdaad jullie grootste probleem met dat aanbesteden? Kijk, ik zit hier in Brabant. En stel dat er hier een project aanbesteed wordt en een herder uit Rotterdam, bij wijze van spreken, die schrijft hierin en die zou dat winnen. En ik schrijf in Rotterdam in en ik zou dat winnen. Ja, dan moeten we de schapen oppakken. Ik zou van Brabant naar Rotterdam moeten. En dan komen we elkaar bij wijze van spreken op de snelweg tegen. Het is eigenlijk heel erg onwenselijk om op die manier met de dieren om te gaan. Je zou natuurlijk ook inderdaad kunnen zeggen van, dan schrijf ik me niet in op een andere plek in een ander deel van het land. Ja, dat klopt. Maar als dat is tot nu toe ook niet aan de orde. Maar als ik werk hier in de buurt kwijt dreig te raken en ik wil toch mijn bedrijf voortzetten, dan zal ik iets moeten. Hoe hard is het eigenlijk werken als schaapherder? Mensen kijken altijd heel romantisch naar ons vak. Wij liggen dan tegen een boom maar met een grasprietje en moeten af en toe een keer naar die hond fluiten om die schapen in beweging te zetten. Maar die momenten zijn er ook. Maar het is vooral ook hard werken. Zeker nog nu in de lammerperiode. 'S Ochtends vroeg tot 's avonds laat sjouwen. De nazorg, de zorg voor die dieren, de nazorg voor die dieren. En ook buiten zijn we toch vaak aan het sjouwen. Maar goed, het is een mooi vak en we vinden het leuk om mee bezig te zijn. Dus dat hebben we er dan ook voor over. Ja, lammetjes. Zometeen sommige organisatoren van festivals worden er helemaal gek van. Topartiesten van buiten de EU die op het laatste moment ons land niet binnenkomen. Met soms zelfs lege zalen als gevolg. Om 6 uur spreek ik journalist Gerbert van der A, die vandaag Marokko is uitgezet nadat hij onderzoek deed in het Rifgebergte. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga Ga naar lilianefonds.nl en kijk wat u kunt doen. Je spullen gratis verhuizen en tijdelijk opslaan. Qbox zet een opslagbox bij je voor de deur en haalt hem weer op als jij alles hebt ingeladen. We slaan de box veilig op en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en je betaalt alleen voor de opslag. Ga naar Qbox.nl en reserveer jouw Qbox. Dan staat hij snel voor je nieuwe deur. Qbox.nl. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianefonds.nl. Horen is verbinding. De campagne voor beter gehoor geeft voorlichting en roept alle 55-plussers op om jaarlijks een hoortest te doen. Deze wordt verzorgd door Van Bokstel Hoorwinkels. Kijk op campagnevoorbetergehoor.nl. Last van eczeem? Gelukkig is er Graham's Eczeemcreme. De natuurlijke crème die eczeem behandelt en verlicht. Graham's, het natuurlijke antwoord op eczeemklachten. Koop Graham's Eczeemcreme nu bij Ethos en Bol.com. NPO Radio 1. Het is 17:30, tijd voor Gert Kluuk in het NOS-journaal. Op de Waddeneilanden worden op de stranden speciale afvalbakken en containers geplaatst. Strandgangers kunnen daar de rommel kwijt die nog aanspoelt uit de zeecontainers die begin januari van een schip vielen. Aan de afvalbakken komen instructies te hangen en waarschuwingen voor chemisch afval. 3 medewerkers van een bedrijf uit Venlo zijn door de rechter veroordeeld voor de illegale export van goederen naar Iran zo'n 10 jaar geleden. Omdat het grootste deel van de opgelegde celstraf voorwaardelijk is, hoeven ze niet meer de gevangenis in. Een top van Israël met 4 Midden-Europese landen in Jeruzalem is afgeblazen na uitspraken van de Israëlische premier Netanyahu en zijn minister van Buitenlandse Zaken. Die hadden gezegd dat Polen hebben samengewerkt met de nazi's, en minister Katz zei ook dat Polen het antisemitisme met de paplepel ingegoten hebben gekregen. Daarop besloot de Poolse delegatie het overleg in Jeruzalem af te zeggen. In de Filipijnen zijn dit jaar al 136 doden gevallen door mazelen, vooral kleine kinderen. Ruim 8000 mensen zijn besmet. Veel Filipijnen durven hun kinderen niet te laten inenten, omdat er 2 jaar geleden valse berichten rondgingen over dodelijke vaccins. Gert, dankjewel. We gaan naar het weer. Gerrit Hiemstra, vertel, wat heb je voor ons? Nou, ik heb een klein dipje in het weer, zou je kunnen zeggen. Want vannacht passeert er een front. En dat zal ervoor zorgen dat tijdelijk de temperaturen ook wat lager komen te liggen. Morgen wordt het een graad of 7 tot 10. Mm-hmm. Vannacht wordt het juist wat zachter daardoor, want er is meer bewolking. En er kan een klein beetje regen vallen, maar de hoeveelheden zijn heel erg beperkt. Ik denk dat het niet meer dan een millimeter wordt op de meeste plaatsen. Nou, dat front dat trekt dus vannacht over en dan zal het morgenochtend nog wat blijven hangen in het oosten van het land. Dus daar zou nog een beetje regen kunnen vallen, maar dat duurt niet lang. Dat trekt snel weg naar het oosten en dan wordt het opnieuw een dag waarbij het geleidelijk meer gaat opklaren vanuit het westen. Dan krijg je de zon weer te zien. Oh, dus het is echt maar eventjes. Ja, het is echt maar eventjes. De wind die waait wel wat sterker. Dat is een groot verschil met de afgelopen dagen. Was er vrijwel geen wind. Uh-huh. We krijgen een matige tot aan de kust vrij krachtige wind. Met kracht 5 uit west tot zuidwest. En woensdag is dan ook een dag met wat wolkenvelden en ook een temperatuur van een graad of 10. Maar na woensdag, ja, dan komen we toch weer in dat rustige voorjaarsachtige weer terecht. Temperaturen gaan weer wat omhoog. In eerste instantie zo'n 12, 13 graden. En in het weekend, dan gaan we weer richting de 12 tot 15 graden. Wat heerlijk om te horen. Gerrit, dankjewel. Vind ik dan, hè, tenminste. Sommige mensen denken er anders over. Wijnand Zwaan, hoe is het op de weg? Nou, goed nieuws ten dele uit het zuiden van het land. Want de A2 van Eindhoven naar Den Bosch is weer vrij na een ongeluk bij Bokstel. De vertraging neemt daar echt ziende ogen af. Maar elders is er wel een ongeluk gebeurd daar op de A27 vanuit Breda. Daar staat tussen knooppunt Sint-Anderbos en Oosterhout 7 kilometer met nu nog een uur oponthoud. Maar de rijstroken zijn ook daar zojuist vrijgegeven. Verder zitten we midden in de avondspits met vooral files rond Rotterdam en dus ook in Noord-Brabant. Uitzondering is de file op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Staat een kapotte bus stil bij Amstelveen. Levert een kwartier extra reistijd op. En op de A12 bij Arnhem is extra vertraging. Want staat een kapotte vrachtwagen stil bij knooppunt Waterberg. Levert nu ongeveer een half uur extra reistijd op vanuit Duitsland. Ubaan heeft antwoord op uw personeelsproblemen. Slimme uitzendkrachten on demand en een uitzendtarief van slechts €17,75. Nieuwsgierig? Check ubaan.nl. Ubaan, wie heeft u nodig? De Jong Intravakanties. Jouw vakantie, gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. Oh, Albert Heijn, wat zijn jullie toch goed bezig. Boodschappen bezorgen tot in de keuken. Nooit meer in de rij voor de kassa. En je kunt zelfs je eigen boodschappen scannen. Ja, voor klanten hebben jullie het prima geregeld, Albert Heijn. Maar voor de kippen, Homer. Want jullie lokken nog steeds met kiloknallerkip. En kiloknallers, dat kun je niet verkopen. Kijk op wakkerdier.nl. Heeft u uw campervakantie al geboekt? Hafkamp Campers is de grootste camperspecialist van Nederland. Met de beste prijsgarantie. Bezoek onze showroom in Sittard. Kijk alvast op hafkampcampers.nl. De juiste medewerkers vinden kost veel tijd. Ja, zoeken naar een geschikte data-engineer voelt als een tweede baan. Indeed is de nummer 1 vacaturesite van Nederland. De beste plek om iemand te vinden met de juiste skills. Ik zoek iemand met een master in software engineering en ervaring met databases. En met de selectievragen van Indeed heb je snel een shortlist. Kijk, nou heb ik nog maar 1 baan. Krijg €50 tegoed om je eerste vacature als premium vacature te plaatsen. Op Indeed.com/tegoed. Kijk voor de voorwaarden op onze website. 6:05. Fijn dat je luistert naar Nieuws & Co. hier op NPO Radio 1. Een leeg podium op het Latin Festival Palmundo. De wereldpremière van een theaterstuk van een bekende Congolese regisseur die niet doorging. En een incompleet circus in de Melkweg. Door de strenge Europese visumregels worden jaarlijks niet-westerse kunstenaars de toegang geweigerd, ook tot Nederland. Op Europees niveau proberen kunst- en cultuurnetwerken daar iets aan te doen, daar beweging in te krijgen. Is het even naar het probleem. Arnold de Boer, gitarist van punkband The X. Zijn band stond afgelopen maandag in de Melkweg met een Ethiopisch circus. Maar meneer de Boer, ik heb begrepen dat niet het hele circus aanwezig was in Amsterdam. Wat is er misgegaan? Dat klopt inderdaad. Er was een van de artiesten die had uiteindelijk geen visum gekregen. Het is ons niet duidelijk waarom niet. De 4 andere circusartiesten wel. Haar visum of paspoort was op een of andere manier op een andere stapel beland misschien. We werden tot het laatste moment aan het lijntje gehouden. Dus ze was wel naar Addis Ababa, de hoofdstad van Ethiopië, gekomen. In de hoop dat op de dag van vertrek het visum met paspoort nog zou worden afgegeven. Dat gebeurde niet. En toen is ze daar, ze is daar achtergebleven. En de rest van het circus is wel gekomen. Maar ja, dat is redelijk rampzalig natuurlijk. Voor haar en ook voor alle anderen. Mm, ja, voor de act natuurlijk. Die met z'n allen bedoeld is om te doen. U werkt vaker met Afrikaanse artiesten. Gebeurt dit ook vaker? Nou, het wordt wel telkens moeilijker, ja. Het is, je merkt dat door de jaren heen. Er is vooral een heel grote verandering gekomen sinds dat de Buitenlandse Zaken of de Nederlandse overheid heeft besloten om een commercieel bedrijf tussen de ambassade en de aanvraag in te zetten. En voorheen kon ik bijvoorbeeld bij de ambassade prima communiceren met de mensen daar over de aanvraag van het visum. En dan kreeg ik ook antwoord. En nu zit daar een of ander commercieel bedrijf tussen die onbereikbaar zijn en waarmee je niet kan communiceren. Het enige wat je krijgt te horen is het gaat wel door of niet door. En helaas, uw geld bent u sowieso kwijt. Dus het ligt niet zozeer aan eventueel strengere visumregels? Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou kijk, ja, dat zijn allemaal politieke keuzes. Maar de politieke keuze van het inschakelen van een commercieel bedrijf, wat mede, ja, hoe zeg je dat, de grenzen bewaken, dat is een hele vreemde politieke keuze, denk ik. Want dat zijn mensen die werken niet voor Nederland, maar die werken voor de baas. En die hebben blijkbaar veel minder behoefte om zich te interesseren in culturele uitwisseling. En kijk, dat is waar we mee te maken hebben. We hebben met Nederland en de Nederlandse artiesten, de kunst en de cultuur is afhankelijk van uitwisseling natuurlijk. Ik bedoel, ook de muziek van Hazes of Peter Beens is afhankelijk geweest, beïnvloed door Joodse muziek. En een accordeon is niet uit een Friese terp getrokken. Alles hangt gewoon bij uitwisseling natuurlijk. En dat is belangrijk. Als we daar dat moeilijker wordt, omdat daar een commercieel bedrijf tussen zit wat totaal geen interesse heeft in dat culturele aspect, ja, dan loop je voortdurend tegen een muur op. En wat doet dat met de artiesten met wie u werkt? Wat betekent dat voor ze? Het wordt veel moeilijker. Kijk, ik heb destijds, bijvoorbeeld in 2013, 2014... ging ik zelf naar Ghana om Ghanese artiesten mee te nemen naar de ambassade. Om daar in gesprek te gaan met de mensen van de ambassade. Dat ging heel goed. Ik had een hele goede relatie met die mensen. Ik kon heel goed uitleggen waarom ik als Nederlander die artiesten mee naar Europa wilde nemen. En ondertussen hebben we 250 optredens heel Europa gedaan. En dat ging goed. En ik kon communiceren met de ambassade. En daardoor kregen we die visa iedere keer opnieuw. Maar dat is nu dus veel, veel moeilijker geworden. Ja, en mijn vraag was wat dat met de artiesten doet. Voor hun wordt het natuurlijk veel moeilijker. En op het moment dat het misgaat, zijn ze hun geld kwijt. En hebben ze geen kans om... soms zijn het internationaal gewoon bekende artiesten die worden geweigerd. Ja. Die mogen dan gewoon niet in Nederland optreden, bijvoorbeeld. Ja, of in Schengen in dit geval. Het gaat om meerdere landen dan. Het is natuurlijk een uitgebreid bureaucratisch systeem met meerdere Europese landen enzovoort. Arnold de Boer van de punkband DX, dank. Bij me in de studio is Michiel van der Pad. Werkt bij de afdeling mobiliteit van Dutch Culture. Dat is een kennis- en netwerkorganisatie voor internationale culturele samenwerking. Michiel, welkom. Herken jij dit verhaal van Arnold? Dankjewel. Ik herken het zeker. Het is iets wat we zelf ook veel tegenkomen. Dus bij dat mobiliteitpunt proberen wij kunstenaars en kunstinstellingen ook in Nederland die willen samenwerken met internationale kunstenaars, om die te helpen in dit soort procedures die best complex kunnen zijn en die soms hele onverwachte gevolgen kunnen hebben. Hmm. Hoe vaak komt dit voor? De voorbeelden die we noemden... Het is niet dat iedereen per se bij ons komt met deze vragen. En dit gebeurt natuurlijk op een wereldwijde schaal. En die vragen worden overal ingediend. Dus we hebben niet echt... Je hebt geen overzicht. Nee. Over hoeveel er hier wordt afgewezen. Maar het is wel een verhaal wat vaak doorkomt als je zo rondvraagt in het netwerk. En wie wij spreken uit de culturele sector, is dit wel echt een veel voorkomend probleem. Wat is voor jou een prangend voorbeeld, een voorbeeld wat je bijgebleven is? Ik heb vandaag toevallig nog gesproken met de directeur van Dancing on the Edge, Natasja van het Westende. Dancing on the Edge is een organisatie die samenwerkt met theater en dansmakers, voornamelijk uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Inmiddels zijn ze er steeds beter in geworden om die visumaanvragen zo goed mogelijk te laten verlopen. Dus het gaat steeds minder vaak mis. Maar ze zijn er steeds beter in geworden. Het is wel kennelijk. Absoluut. Daarom zijn we er ook als centrum om daarin te assisteren. Want het is echt niet, zeker als je een kleine culturele organisatie hebt. Je kunt echt niet op een dag ineens leren hoe je zo'n visumaanvraag moet indienen. Er komt heel veel bij kijken. Maar goed, ze hebben bijvoorbeeld een Iraanse theatermaker gehad, Nassim Soleimanpour. En hij is ooit een visum geweigerd. Terwijl dat een hele spraakmakende goede theatermaker was. Wat ook belangrijk is hierin, is vind ik wel dat zij er echt werk van hebben gemaakt om nog bezwaar in te dienen. Mm-hmm. En te zorgen dat... Uiteindelijk heeft hij alsnog zijn visum niet gekregen. Wel later is hij nog een keer kunnen terugkomen. Dus later is het wel gelukt. Is wel gelukt. Maar het is wel goed dat zijn naam ook schoongemaakt is. Want dat is wel een probleem. Dat ook als zo'n visumaanvraag, dat kan ook soms heel slordig gebeuren. Ja. En dat kan worden afgewezen. Dat heeft echt verrijkende consequenties voor zo'n kunstenaar. Nou, omdat je als je eenmaal je visum bent geweigerd om de Schengen binnen te komen, dat wordt niet zomaar vergeten. Dat wordt opgeslagen. Dus als jij een volgende keer weer op een werkbezoek wil komen, omdat jij bent uitgenodigd voor een festival, voor een presentatie of wat dan ook, dan kan het heel goed zijn dat dan weer je visum wordt geweigerd of dat het je steeds moeilijker wordt gemaakt. Nou hoor ik van Arnold dat het ligt aan de complexiteit van het systeem. Maar ook dat er een commercieel bureau tussen is gekomen. Tussen zijn gesprekken met de ambassade en de aanvragen. Waar komt het volgens jou door? Nou, dat speelt zeker mee. Dus dat is inderdaad vanaf 2014 of zo zijn die uitbestedingsbureaus zijn steeds veel voorkomender geworden. En het is wel even belangrijk om te zeggen, zij doen de procedure. Het is niet zo dat die particuliere bedrijven echt de beslissing nemen of iemand wel of niet aan de Schengenregio gaat komen. Die ligt nog steeds bij Buitenlandse Zaken. Mm. Maar wat Arnold de Boer wel zegt, wat denk ik klopt, is dat daardoor het contact veel moeilijker is geworden. Dus je kunt steeds minder goed de context geven over waarom het belangrijk is dat deze artiest komt, wat hij gaat doen, wat de uitnodiging is. Okay. En dat heeft dus ook weer te maken met een andere complexiteit van het systeem. Namelijk dat een kunstenaar wordt behandeld net als een ander zakenpersoon. Dus als jij voor zakenreis naar Europa komt, dan wordt er bijvoorbeeld van je verwacht dat je een brief hebt van je werkgever. En er wordt gevraagd wat je salaris is in je salarisstrook, dat je die kunt presenteren. Nou, dat zijn al twee hele belangrijke dingen die een kunstenaar niet kan presenteren. Want die heeft over het algemeen geen werkgever en die heeft ook geen vast salaris. Dus een probleem wat er ook zit in de procedures. Dus ik denk ook niet dat die regelgeving die op Europees niveau er is, dat die per se zo slecht is. Mm. Maar in de uitvoering daarvan is er niet echt een handleiding of een manier hoe je met kunstenaars en artiesten moet omgaan. Nou spraken we ook mensen die voorbeelden hadden van mensen die misbruik hebben gemaakt van zo'n visum. Zo zei de directeur van Palmundo dat mensen soms familieleden meenemen en dan hier blijven. Er zijn voorbeelden van artiesten die verdwijnen in de illegaliteit. Is het niet logisch om die reden dat er streng opgetreden wordt? Nou, dat is inderdaad de reden dat die regels er zijn. He, dat het niet zomaar mogelijk is om voor ook een kortstondig bezoek naar Nederland of naar andere landen in de Schengenregio te komen. Maar dat neemt niet weg dat dat dan voor een overgroot deel, zeg maar zeggen, die daar helemaal niks mee te maken hebben. Slecht uitpakt. Ontzettend slecht, zou ik maar zeggen, uitpakt. En ik denk ook dat het best mogelijk moet zijn om een goede inschatting te kunnen maken op of iemand gaat terugkeren. Want dat is uiteindelijk wat ze moeten bewijzen. Ga je terugkeren na dat bezoek? Nou, als iemand een gevestigde internationale artiest is, van naam en faam in eigen land, als ze al meerdere malen op tournee zijn geweest, ze zijn al vaker naar Europa geweest en die zijn ook teruggekomen, ze hebben ook een reputatie in eigen land. Ik denk dat het heel raar is om daarvan uit te gaan dat die misschien liever in de illegaliteit in Nederland zouden verblijven. Zou er niet zo'n speciaal stempel kunnen komen voor kunstenaars, zit ik dan te denken? Ja, nou, ik weet niet of het dan een speciale stempel of een speciaal visum moeten worden. Het is uiteindelijk ook gewoon natuurlijk een werkbezoek. Dus is ergens ook wel logisch. Maar je geeft wel aan dat het voor hen veel moeilijker is om bepaalde dingen te bewijzen. Ja, ik denk wel dat er in hoe er wordt gekeken naar deze visumaanvragen, dat er speciaal kan worden gekeken naar hoe je met kunstenaars te werk gaat. Of hou bijvoorbeeld een lijst bij. Dit zijn internationaal erkende goede kunstenaars. Ja. Die reizen veel, die zijn veel bezig. Laten we die op een lijst zetten van dit zijn bona fide namen. Die kunnen gewoon reizen wat ons betreft. Ideeën genoeg. Michiel van der Pad, werk bij de afdeling mobiliteit van Dutch Culture. Dank voor je komst naar de studio. En je hoorde ook Arnold de Boer, gitarist van punkband The X. En het verhaal staat ook op onze site nos.nl. Wijnand Zwaan, vertel, hoeveel files heb je nog? Nou, het zijn er ruim 50. De meeste daarvan staan rond Rotterdam en in het zuiden van het land. Bij Rotterdam zijn al een tijdje problemen bij de Botlekbrug. Dat is de afrit Spijkenisse. Richting Europoort zijn daar de slagbomen aangereden door een vrachtwagen. En dat betekent file rijden op de A15 richting Europoort. Vanaf knooppunt Vaanplein ongeveer een half uur extra reistijd daar. En de A50 valt op van Eindhoven naar Os. Daar staat bij Veghel nu 11 kilometer file na een aanrijding. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 3 kwartier. Ja, het is niet te geloven, maar er drijft nog steeds veel rotzooi uit de overboord geslagen containers in de Waddenzee. De Rijkswaterstaat komt daarom nu met extra maatregelen. Je hoorde dat al eventjes in het NOS-bulletin. Wij hebben contact met Anne van der Meer van de Rijkswaterstaat. Goedemiddag, mevrouw van der Meer. Goedemiddag. Meneer van der Meer, moet ik zeggen. Wat voor maatregelen zijn het? Nou, dat is een heel palet aan maatregelen, heel divers ook. Maar de meest uiteenspringende is denk ik wel dat we op alle Waddeneilanden bij de strandovergang containers laten zetten. En daarnaast ook dat we de komende 16 maanden het gebied gaan monitoren, gaan inspecteren. En indien nodig weer de grote schoonmaakacties gaan organiseren. Want ligt er nog zoveel? Nou ja, dat is lastig aan te geven. Er ligt in ieder geval wel heel veel microplastic. Hè. Dat moet nog worden opgeruimd. Daar laten we ook externe hulp schakelen we daarvoor in. Om daar met het beste advies te komen hoe we dat kunnen opruimen. Maar ja, dus de kans is nog zeker aanwezig dat er nog veel gaat aanspoelen. En vandaar dat wij de komende tijd, de komende 16 maanden in ieder geval, overgaan tot bijna dagelijkse inspecties van het hele kustgebied. Zo. En het is dus de bedoeling dat mensen zelf van alles in die containers gaan plaatsen, gaan gooien. In de afvalbakken. Ja, klopt. Ja, bij veel strandovergangen staat al een container. Dus als mensen op het strand iets vinden, afval, plastic of iets anders, dan kunnen ze dat weggooien. Nou, wij zorgen ervoor dat die containers groter worden. Dat er ook speciale instructies bij komen. Want ja, wat je natuurlijk niet wilt is dat mensen met gevaarlijke stoffen in aanraking komen. Mm. Vandaar die duidelijke instructies. Maar ja, op die manier hopen we onze mooie Nederlandse kustlijn zo schoon mogelijk te houden. En die inspecties die vinden dan op de eilanden plaats of aan de kust? Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, ook op de eilanden, maar ook aan de Groningse Waddenzeekust, de Friese Waddenzeekust. Daar vinden de komende tijd zeker dagelijkse inspecties plaats. Dat kan vanuit de lucht, dat kan vanuit een auto zijn, dat kan lopend zijn. Maar in ieder geval steeds inspecties. Ongelooflijk, hè? Hoeveel, want het is nu, nou, anderhalve maand geleden dat het gebeurde, dat er nog zoveel nodig is, hè, naar die ramp. Ja, dat klopt. Maar ja, de berging op zee is ook nog steeds in volle gang. En dat duurt ook nog wel een tijdje. Dus vandaar dat deze inspecties helaas toch nodig zijn. En wie gaat dat betalen? Ja, dat zal uiteindelijk de reder zijn. Oh, die gaat u daarvoor nog de rekening sturen, begrijp ik. Voor al die inspecties en alle containers. Ja, dat klopt. Die is daardoor de Nederlandse staat voor aansprakelijk gesteld. Dus alles wat nu nog aan kosten gemaakt wordt, gaat op rekening naar de reder? Ja, dat klopt. Anne van der Meer van Rijkswaterstaat. Dank voor de toelichting. In het zuiden van het land zijn voorbereidingen voor carnaval in volle gang. Nou, dat is voor bouwers van de praalwagens niet altijd zonder risico, weten wij inmiddels. Zo brandde in Zaltbommel een loods af waar carnavalswagens waren gestald. En in het Gooi vielen 11 gewonden bij een ongeluk met een praalwagen. Misschien heeft u dat meegekregen. Nou, dat is voor onze aanleiding om eens te gaan kijken bij de bouw. Jeroen de Jager is afgezakt naar Kruikenstad. En Jeroen, waar ben je dan precies? Zeker. In Kruikenstad in Tilburg dus. In de grote hal die hier 7 jaar geleden door de gemeente is betaald. 3,5 miljoen heeft dat gekost. In die hal zitten hoeveel verenigingen? Carnavalsverenigingen, stuk of 12? Er zitten 14 carnavalsverenigingen. En die hebben hier allemaal hun stekkie. De grote hal, 5000 vierkante meter. En die bouwen allemaal hun eigen praalwagen. Carnavalswagen. Zijn daar het hele jaar mee bezig. Begonnen in vorig jaar al. Chris Emmers hier? Nou ja, vorig jaar al. Ik denk in mei. In mei beginnen we na het afbreken. Hè, want het is een paar weken rustig. Dan gaan we opruimen, afbreken. En dan beginnen in mei de ideeën alweer. En dan gaan we al zachtjes weer een beetje aan de gang. En het motto dit jaar, 55 jaar ongelogen waar. Ongelogen waar, 55 jaar. Want het carnaval, de carnavalsoptocht van Tilburg. Een grote carnavalsoptocht. Er komen 175.000 mensen op af. Ja. Bestaat 55 jaar. Dat klopt, 55 jaar. Wat is de cultuur van die carnavalsoptocht? Als je die in Tilburg bijvoorbeeld is vergelijkt met die van Oeteldonk, Den Bosch of van Kielegat, Breda? Nou, Kielegat weet ik niet zeker, maar ik weet wel in Den Bosch, zegt ook een bos, daar hebben ze een langere traditie als wij hier in Tilburg. Maar dat had met de katholieke kerk te maken vroeger. Wij hebben pas 55 jaar geleden groen licht gekregen om als het ware een echte optocht te houden. Van de kerk? Van de kerk. Het is te gek voor woorden, niemand zou daar nog intrappen nu, maar vroeger wel. Want het mocht niet, want het was te losbandig. Het was te losbandig, ja. Oh ja. En hoe kijkt de kerk daar nu tegenaan eigenlijk? Ik denk, de kerk kijkt daar nu eigenlijk goed tegenaan. Want bijvoorbeeld de kruikenmis. Het is nooit drukker in de kerk als met de kruikenmis met carnaval. Dan zit die bom vol, dan zijn de kaartjes uitverkocht. En de pastoor van Tilburg is daar natuurlijk heel blij mee. Ja, ja, ja. Zeg even dat motto. Wordt daar ook op gebouwd, Wil? Van welke vereniging ben jij? Ik ben van de Bombejourders. De Bombejourders? Bombejourders, ja. Waar bouw je? Rond dat motto, wat bouw je? Ja, we bouwen... Kijk, mijn vadertje tijd daarachter. Kom, we lopen even die kant op. Vadertje tijd. En een ooievaar op met we vliegen. Dat vliegt de tijd, hè, zeg maar. En hiervoor op de tractor hebben we een raket. En dan het eind van de voeten zijn nog van vadertje tijd bezig. Dus, Hoe gaat dat eigenlijk? Want hier staan dan al die carnavalsverenigingen bij elkaar. Jullie zijn concurrenten van elkaar. Ja. Kijk je bij elkaar af? Of nee. Hoe werkt dat? Nee, we krijgen zelf iemand die dan een tekening maakt en dan gaan we zelf te werk. Maar ik zit er pas voor het eerste jaar erbij, dus... Ik begreep, bij Chris, daar gaat het ook over de tijd al, hè? Daar zit ook dat is een soort teletijdmachine die jullie bouwen. Nou, bij ons gaat het niet zozeer over de tijd, maar bij ons gaat het over... We hebben het motto dit jaar 55 jaar voorbij gevlogen. Ja? Nu misschien tijd om te kijken met andere ogen. En die andere ogen gaat dan over de dames in de raad. Er is hier in Tilburg, niet alleen in Tilburg volgens mij, ook in Den Bosch. Er is een motie aangenomen. Er is een motie aangenomen, ja. Een onderzoek geweest... om vrouwen als prins of eventueel in de raad te kunnen hebben. En dan hebben we het over voor de Nederlanders, over de Raad van Elf... de Prinscarnaval, Prins Etienne dit jaar in Tilburg. Klap. En dat zou zomaar eens een prinses kunnen worden in de toekomst. Dat zou kunnen, dat zou kunnen. Ik weet niet of wij daarvoor moeten zijn. Dat heeft niks met geen tegen vrouwen of zo, weet ik veel. Maar ik blijf nog steeds vinden, de cultuur is een mannencultuur. En humor van vrouwen is toch anders. Als je één vrouw bij... 11 of 35 mannen zult zetten, dan denk ik dat dat eigenlijk niet zo heel... Misschien maak ik nou wel niet meer een carnaval, laat ik het zo zeggen. Ik zou zeggen, maak de helft vrouw en dan verandert die cultuur gewoon langzaam. En dan zul je zien wat dat oplevert. Ja, dat klopt, dat klopt. En de mogelijkheid is er nu ook. En we zullen zien wat de toekomst brengt. Want hoe leeft dat, dat vrouwen inderdaad mee kunnen doen in die Raad van 11, Brian? Nou, ja, dat is moeilijk uit te leggen. Maar ik denk wel, wij zijn een van de weinige verenigingen waar dus echt enkel geen één vrouw bij is. Is dat niet raar in deze tijd? Ja, maar daar staan ze ook bij ons in de statuten. We hebben het 6 jaar geleden zijn we dit begonnen. En toen hebben we gezegd, van, er komt geen vrouw bij. De SGP wordt daarop afgerekend. Hè? Politieke partijen worden daarop afgerekend. Het is toch raar dat het hier in die carnavalscultuur blijkbaar gewoon maar kan. Ja, dat weet ik ook niet helemaal. Maar ja, we zijn bij ons in de vereniging in ieder geval ook al kleine veranderingen aan toevoegen. En de vrouwen die gaan er eigenlijk ook steeds meer als bombesjuurders kleden. Dus ik denk wel dat het... De kogel is door de kerk. Het gaat gebeuren. Ja, dat kunnen we wel zeggen. Zo zou het wel kunnen noemen. Even wat andere dingen. Nieuwe trends. Milieu. Het ruikt hier naar polyester. Het ruikt hier naar gore verf. Dat is milieu is hier nog niet echt doorgedrongen volgens mij. Nou, op zich nog niet helemaal. Natuurlijk, wij denken ook wel aan de toekomst om mee te denken aan het nageslacht en dergelijke. Alleen, er is nog de materialen die we kunnen gebruiken om te kunnen blijven bouwen, die hebben een veel langere droogtijd nodig. Ja. En dan ga je dus in feite eigenlijk tijd tekort komen op jaarbasis om natuurlijk iedereen aan de gang te houden. Want als iemand begint met het maken van een profiel, een staalprofiel, en daar moet dan bijvoorbeeld klei overheen. En daar moet polyester overheen. Ja. En of je nou binnen een dag droog is, of op een waterbasis, naar een week. Ja. Dan zit ik een volledig andere planning moeten gaan maken om toch te kunnen blijven bouwen. Motoren hier, allemaal diesel? Nee, nee, op zich, ik meen niet op benzine draaien onze aggregaten. Maar geen elektrisch? Nog niet. Nog niet? Is dat iets waarover gedacht wordt? Elektrisch? Ja. Dus kijken we met lege ogen aan. Ja, maar zo gauw als er een elektrische trekker is, en ik weet niet of ze er zijn, maar dan komt natuurlijk wel een ander prijskaartje bij die vereniging om te kijken. En daar zit het natuurlijk ook in. Want zo'n wagen bouwen kost heel veel geld. Echt heel veel geld. En wij zijn een heel jaar bezig om overal via sponsoren spullen binnen te krijgen. Zodat we volgend jaar weer een mooie wagen kunnen bouwen. Dus een elektrisch, iets elektrisch, ja. Zeg het maar. Ja. Dat is de toekomst misschien. Ja. Oké, jullie gaan verder met bouwen. Want wij gaan langzaam afronden hier. Vanaf 6:30 loopt het hier vol. Hè? Dan gaat het de hele avond door. Elke vereniging heeft hier ook zijn eigen bar. Daar eindigt de avond misschien wel. Elke... Nou, we hebben wel allemaal een eigen kantine. Hoort ook bij de cultuur. Dat hoort ook, heel zeker bij de cultuur. Zonder bier geen bouwen. Oké, bedankt. We moeten eruit. Okay. Sorry. Zonder bier, geen plezier. Jeroen de Jager vanuit Kruikenstad in Tilburg. Na 6 vertelt journalist Gerbert van der A waarom hij vanochtend Marokko is uitgezet. NPO Radio 1. Met elke dag de vragen bij het nieuws. We hebben hier de radio. Dag, mag ik u iets vragen? Ze gaan wat vragen stellen. Wanneer is dat gebeurd? Nou, dan moet je van de zotte zijn om dat te durven vragen. De onvermijdelijke vraag, waar gaan we het in ieder geval niet over hebben? Ik wil eigenlijk af van het iedere keer maar beantwoorden van vragen. De vragen. Ik vind het zeer legitiem om deze vragen te stellen en ik ben ook zeer benieuwd naar de antwoorden. En de antwoorden. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Elk verschil is overbrugbaar als je dat maar echt wil overbruggen. Luister NPO Radio 1. Van wie ben jij? Van Radio 1. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Voor ondernemers met een pand in eigen beheer sta je voor de keus. Ga je voor winst of kies je voor duurzaam? Maar zo zwart-wit is het niet. Het is groen. ABN AMRO groen. Want met de duurzame investeringstool van ABN AMRO zie je of je je pand winstgevend kunt verduurzamen. Als ondernemer winst maken op alle fronten? Kijk op de duurzame investeringstool en vraag direct een financieringsofferte aan. Ga naar abnamro.nl/financethefuture. Vanaf vanavond ziet u een nieuw seizoen met het mes op tafel bij Max. Wetenschap en techniek, hoe heet de schuine zijde van een rechthoekige driehoek? 3 deelnemers pokeren tegen elkaar met antwoorden op vragen. Hand aan de knop, shootout voor een pot van 200. Elke maandag tot en met donderdag om 7:50 bij Max op NPO 2. U zit in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Uw stoel is verwarmd en uw premium audio speelt uw favoriete tunes. De standaard automaat schakelt sportief door, zodat u ontspannen uw winterbestemming bereikt. U zit goed in uw V40 Polar Plus Sport. Tijdelijk vanaf €32.995. En nu completer dan ooit. Weet je nog, die housewarming waar al je vrienden waren en waar die waanzinnige groepselfie werd gemaakt?